साक्षी बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण सप्तदश खंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें सप्तदश खंडिका के अंतिम वाक्य आया था। तो अथ एनम एते दैवा प्राणा अमृता आविशंति, सप्तमी खंडिका के अंतिम है, उसी के ऊपर भारतीय है, वही अथक भारतीय है। संपादक की गलती से इधर पूर्व पृष्ठ में हो गया, अग्रिम पृष्ठ में वार्तिक होनी चाहिए, माना 88 पृष्ठ में होना चाहिए, ये 86 पृष्ठ में आगे बात उसके ऊपर वार्तिक है, वार्तिक हो गई थी। टीका से देखें इसकी, अनुशिष्ट पुत्रेण एतत् लोक जैनम पितरम अधिकृत्य अथ एनम इत्यादि वाक्यम तत्र अथ शब्दार्थम आह, ये कहना चाहते हैं कि अनुशिष्ट पुत्र है, शिक्षित पुत्र है, जिसको सांगो पांडव वेद शास्त्र पढ़ाया हुआ है, तो अनुशिष्ट जो पुत्र है, अनुशास्त्र जिसको मिला है ऐसा पुत्र के द्वारा, पुत्रेण ऐसे पुत्र के द्वारा, एतत् लोकम जैनम पितरम पुत्रेण अयम लोको जैयम, नान्य कर रहा इस लोक को जीतने वाले जो पिता है, अनुशिष्ट पुत्र के द्वारा इस लोक को जीतने वाला जो पिता है, उसको अधिकृत माने विषय करके अथ एनम वाक्य कंडिका के अंतिम में है, अथ एनम एते दैवा प्राण अमृता आदिशंति, ये वाक्य इसके लिए है। अथ एनम इत्यादि वाक्यम तत्र अथ शब्दार्थ महा, इस वाक्य में आया हुआ जो अथ शब्द है कंडिका के अंतिम में, अथ एनम एते दैवा प्राण अमृता आदिशंति में आया हुआ अथ शब्द का अर्थ करते हैं। पुत्राधिकार नृत्यर्थम अथ शब्द प्रयुज्यते, ये अथ क्यों दिया, कहते पुत्र का प्रकरण चल रहा था, जो पुत्र ऐसा पुत्र अनुशिष्ट पुत्र क्या करता है, पिता के द्वारा जो त्रुटि हो गई हो तो उसे पूर्ति करके पिता को इस लोक से पार कर देता है, इसलिए उसको पुत्र कहते हैं। ऐसा पुत्राधिकार चल रहा था, पुत्राधिकार नृत्यर्थम मान हटाने के लिए अथ शब्द प्रयोग करते, अथ शब्द का प्रयोग होता, अथ एवं ये दैव प्राण अमृता आदि संधि में अथ शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया। पुत्र से प्रकृतत्व जो पुत्र प्रकरण में पुत्र चल रहा अभी इसके पूर्व में, जो अथ एवं ये दैव प्राण अमृता आदि संधि के पूर्व में पुत्र की चर्चा हो रही है। पुत्र से प्रकृतत्व एनम इति तक निर्देश है, एन शब्द जिसको पहले कहा उसी को निर्देश करता है, उसी को तो होता है तो निर्देश संकेत, निर्देश है संकेत, पुत्र का ही है निर्देश होना चाहिए, शंका आ गई क्यों, एनम कहा हुआ है अथ एनम, एनम का पूर्व विशिष्ट का संबंध उसी को यथत शब्द से लिया जाता है। तो तन निवृत्ति अर्थम अथ इति उत्तम, उस पुत्र का अधिकार के निवृत्ति के लिए अथ शब्द कहा, प्रकरण विच्छेदार्थम अथ शब्द इति व्याख्यातम, प्रकरण विच्छेद के लिए, पुत्र का प्रकरण चल रहा था उसको विच्छेद करके पिता में ले जा रहा है, या फिर एनम ये जो वाक्य एनम यहां एनम पिता को लेना है, प्रकरण विच्छेदार्थम अथ शब्द की व्याख्यातम व्याख्या हो गई, इदानिम एनम इत्यादि अर्थम आह, अथ का अर्थ हो गया प्रकरण विच्छेद के लिए है, अब आगे एनम अच्छा एक दैवा प्राण अमृता आदि शांति एनम इत्यादि का अर्थ कहते हैं। कैसे व्यक्ति एवं से किसको लेना है, जिसने अपने कर्तव्य का वो दायित्व को दूसरे को सौंप दिया उसको तत्त शब्द क्या लेना, एन शब्द से उसको लेना है, यही है, यही कहना चाहते हैं। क्रमश अर्थवा कृत कृत इत्यादि कहा है इसको, कृत संप्रत्यकम देव कृत संप्रत्यकम देव प्राणापागादय समम इतरम संविशंतुक्ता सदा तदभाव बाधितम, ये भारतीकार ने कहा एनम से लेना, जिसने कृत संप्रतिकम कृता संप्रति एना, जिसने संप्रति कर दिया संप्रदान कर दिया अपना कर्तव्य दूसरे को सौंप दिया, ऐसा जो पिता है ऐसे को, एवं ऐसे संप्रति कर्म के द्वारा अपना कर्तव्य सौंप दिया, ऐसे ऐसे व्यक्ति को देवहा प्राण बागादय, देवता जो है प्राण और बागादि जो प्राण है, समम पितरम एवं पितरम समम प्रविशंति, एक पिता के पास सबके सब एक साथ प्रवेश करते हैं, बात भी मन भी प्राण भी। क्यों तो कहा, उक्ता कहा क्यों, सदा तद भाव भावितम पितरम, हमेशा उसी में था वो, उसी हिरण्यगर्भ की उपासना कर रहा था, चिंतन कर रहा था। ठीक है, कहते हैं तेसाम मध्य कश्य आदव प्रवेश, तीन है यहाँ उसमें प्रवेश करने वाले, तीन है उस पिता में, तो उनमें से किसका पहले प्रवेश होगा, बाघ का होगा, मन का होगा, प्राण किसका, ये प्रश्न आया। तेसाम मध्य मान त्रयाणा मध्य, तीनों में से कश्य आदव प्रवेश, कश्य व पश्चात, किसको पहले किसका बाद में प्रवेश होगा, इस शंका आ गई। अपेक्षा होने पर कहते हैं समम एक साथ होते हैं, तीनों एक साथ प्रवेश करते हैं। उक्ता इति अमृतत्वोक्ति, भारतीय में जो उक्ता कहा था ना उसका अमृतत्व की कथन कर दिया, जो अमृत बात अमृत प्राण अमृत मन आ जाता है एक साथ ही आ जाता है। अन्य से अन्यत्व विरुद्धम इतिहास का, अन्य में अन्य को अन्य होना संभव नहीं होता, आध्यात्मिक प्राण वाला पिता है उसे आधिदैविक प्राण आदि कैसे आएंगे, अन्य से अन्यत्व विरुद्धम, मनुष्य भाव में है देव भाव में कैसे जा पाएगा वो, विरुद्ध है, शंका कर कहते हैं सदा तदभाव भाव, वो पिता ऐसा हमेशा उन्हीं के उसी के संस्कार से संस्कारित हुआ है। ठीक है, दैवेशु सौत्रेशु प्राणेशु आत्मभावित व्यर्थ, सदा तदभावित क्या है, दैव जो सौत्र प्राण है, सूत्रात्मा का प्राण है, अपने प्राण में नहीं सूत्रात्मा का, जो वृष्टि में नहीं समष्टि प्राण जो सूत्रात्मा का है, मानी हिरण्य गर्भ का प्राण में प्राणेशु आत्मभाव भावित, आत्मभाव से भावित है, संस्कारित है, इसलिए वही इसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, ये कहना है। अरे एनम प्रविशंति उत्तम, एनम प्रविशंति, यहां तक की बातें हो गई, अतः एनम एते दैवा प्राण अमृता आविशंति, यहां तक हो तत्प्रकार बुभुत्साय, उसके जानने की जो बुभुत्सा क्या बद्धुम इच्छा, बुभुत्सा जानने की इच्छा, मन पर कहते हैं कर पृथ्वी कहां से कौन सा आ गए, किसमें से कौन बात कहां से आ गई, मन कहां से आ गया, आध्यात्मिक प्रकरण में पूर्व में जो कहा था 14-15-16 आदि पंडिका में जो कहा था उसी को यह लेना चाहते हैं, ये कहना है पृथ्वी इत्यादि भारत में बोला था पृथ्वी चैनम इत्यादि तद्व्याचे तथा, ये कहा पृथ्वी चनम पृथ्वी चनम इत्यादि वाक्य है ना, ये वाक्य यहां इस कंडिका में जो बोलने वाले हैं आगे कंडिका अष्टावश्य कहने वाले हैं, तद्व्याचे था तथा उसके जिस प्रकार है उसी प्रकार की व्याख्या करेंगे अभी, ठीक है ना, ठीक है। तद इति प्रवेश स्वरूपम परामृशते, तद माने क्या लेना है, तद्व्याचस्त है ना, तद माने प्रवेश का स्वरूप, कई परामर्श करता है वाक्य कहा, अथ एनम इत्यादो अथ शब्द से प्रकरण विच्छेदकम उक्त्वा अर्थांतर, अथ एनम में आया हुआ एक अथ शब्द था उसका प्रकरण विच्छेद के लिए कहा, हमारे पुत्र का प्रकरण चल रहा था इसलिए पिता को लेने के लिए प्रकरण विच्छेद के अर्थ शब्द कहा था, अब दूसरे प्रकार से अर्थ करते हैं अर्थ शब्द उसी अर्थ का, यत्व हेतु कहते हैं यहां, यत्वर्थो वा सब अथ शब्दो यम यस्मा संक्रामित क्रतु, ये कहते हैं अथवा ये समझना हेतु के लिए अर्थ शब्द है, ये जो अर्थ शब्द प्रकरण विच्छेद के लिए न समझना हेतु के लिए है, ऐसा भी अर्थ होता है शब्द यस्मात संक्रामित क्रतु, जिस हेतु से भी जिसने अपने संकल्प कर्तव्यता को संक्रमण कर दिया, दूसरे में दे दिया, पुत्र में समर्पित कर दिया, तद वियोगात आज विश्वास कर्तव्यता का अभाव है, कर्तव्यता दूसरे को सौंपी है, तद वियोगात अतो दैवा आज भी संतेत हो जाएगा, इसलिए कर्तव्यता की समाप्ति होने पर दैव दैव प्राण आदि आवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं, जब तक कर्तव्यता दिखती है तब तक ये नहीं आएंगे, जो कर्तव्यता उसने सौंप दी है पुत्र को, जो कर्तव्यता तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोक करके कर्तव्यता सौंप दिया है, यही कहना है हेतु के लिए अर्थ शब्द समझा इस पक्ष में, हेतु रूपम अर्थम सो रहे थे, हेतु विषय को ही स्पष्टीकरण करते हैं। यस्मात कहा, यस्मात संक्रामित क्रतु तद्वियोगा, जो संक्रमण करता है जिसने संप्रदान करके कर्तव्यता दूसरे को सौंप दिया, तद्वियोगा कर्तव्यता का अभाव है, कर्तव्यता का अभाव होने पर दैवी बाघ आदि प्रवेश करते हैं। तब तक दैवी बाघ आएंगे नहीं कर्तव्यता, जब तक कर्तव्यता के अधीन में पड़ा हो, यही कहना चाहते हैं। ये कहा हेतु अनुत्य एनम इत्यादि अर्थम निर्भर, हेतु का ही अनुवाद करके यस्मात करके कहा, उसको अनुवाद करके एनम इत्यादि अर्थम निर्भर उसका, तद वियोगात कहा, कर्तव्यता का वियोग हो गया उसके पास, इसलिए दैवी प्राण आदि आ जाते हैं, दैव प्राण दैव बाक आदि उसमें प्रवेश करते हैं। यात्रा है मैंने तत् से क्या लेना, तो तद वियोगात में तत्पद से क्या लेना, कहते कर्तव्यता संकल्प तत्शब्दार्थ, तो कर्तव्यता को भी संकल्प था ना, उसको उसने दूसरे में दे दिया है, प्रदान कर दिया है, इसलिए यथोदिता आया, यथोदिता माने क्या है, कहते यदि अमृताना प्राणान प्राण, अमृत प्राण जो है अमृत बाघ अमर अमर बाघ अमर प्राण अमर मन ये आ रहा है। वर्तमान थूल देहम हित्वा स्थितम उपासकम, वर्तमान थूल देह को त्याग करके बैठा हुआ जो उपासक है, माने अभी वर्तमान देह में आत्मभाव नहीं, उसका हिरण्यगर्भ में आत्मभाव है, दैवा प्राण आविशंति, उसमें दैव प्राण, प्राण माने मन बाघ सब प्राण में आ जाते हैं, प्राण में आ जाते हैं, यही कहना है दैवा प्राण आविशंति। तत्प्रकार उसका प्रकार कैसे करके आते हैं, दैवी बाघ कैसे आती है, दैव मन कैसे आता है, दैव प्राण कैसे आता है, प्रकार से पृथ्वी आगे कंडी का आने वाली है, पृथ्वी च एवं अग्नेश दैवी बाघ आविशति इत्यादि आना है कंडी का, यही है पृथ्वी से इत्यादि व्याकरण होती है, इसको व्याख्या करते हैं कि उत्तम ये कहा। इदानीम अब पृथ्वी अवयोरव दैववाक्वात् कथम एकत्र पंचमी प्रथमा च आशंक, पृथ्वी अग्नि दो को ही दैवी बाघ चतुर्दश कंडिका में सिद्ध किया था, तस्याच पृथ्वी शरीरम एक आधार दैव्याक में एक तस्याच पृथ्वी शरीरम अग्नि ज्योति रूपम आधार आधार भाव बताया था उस वाणी के, शरीर है पृथ्वी आयुर्वेदिक वाक्य शरीर पृथ्वी शरीर है अग्नि ज्योति रूप प्रकाश है ऐसा बताया था। अब यहां पर उस वही जो बाक है उसी से फिर यह दैवी दूसरी बात कैसे आएगी, यही शंका है, यही कहा यही कहने शंका है कि पृथ्वी अग्निरेव दैव बाक, पृथ्वी अग्नि दैव बाक ही है, वो दैव बाक के शरीर है ना, एक शरीर है और एक प्रकाशक है, कारण कार्यकरण है, दोनों अभेद है होने से प्रथम एक पंचमे प्रथमा से यहां तस्या यहां अब आने वाले पृथ्वी माने पृथ्व्या ऐसा अर्थ है उसका, पृथ्वी अग्नेश दैवी बाघ आविशति, तो एक ही में कैसे होगा वहां दो दो कार्य कैसे होगा एकत्र पंचमी प्रथमा, पंचमी और प्रथमा दोनों एक ही में कैसे, उसी से आना वही आना कैसे होगा, ये शंका हो गई। इसका उत्तर देते हैं श्रुतिस्ता या ही भक्तस्य पंचमी अंबरा भवे ततो लब्धात्म लाभाय प्रथमा जन्म हेतुतः, श्रुतिस्ता चतुर्दश कांडिका में जो श्रुति में बाक है, श्रुतिष्ठा या ही बाक जो बाक है जिसमें पृथ्वी को शरीर तस्या वाच पृथ्वी शरीरम अग्नि ज्योति रूपम ऐसे बताया, जो बाक ऐसी बाक है श्रुतिष्ठा या ही बाक तस्या पंचमी इयम पराभव, ये पंचमी पर में होगी, यहां जो पंचमी आ रही है पृथ्व्याश्च अग्नेश पृथ्वी अग्नेश्च दैवी बाक आविशति ऐसा यहां आने वाला है कांडिका, तो पर में है ये पर में है, एक कहा तो लब्धात्म लाभा है, और ये पंचमें तो जो यहां आया है पृथ्वी और अग्नि से ये बाक आ जाती है दैवी बाक, उसके द्वारा ये माने अपने स्वरूप लाभ करते ये बाक, अभी वाला बाक यजमान में जो बाक आएगी दैवी बाक से बाक आ रहा है, इसलिए इसमें जन्म में प्रथमा हो जाती है, कहा ततो लब्धात्म लाभा है, उसके द्वारा ही लब्ध हुआ है आत्मा माने स्वरूप जिसका, कौन अभी दैवी बात जो उपासक में आने वाली है उसका, इसलिए जन्म हेतु तो जन्म का हेतु ये पृथ्वी और अग्नि इसके उत्पत्ति का कारण हो जाता है दैवी बात का, इसमें अभी यजमान में आने वाला जो दैवी बात है इसके उत्पत्ति के कारण हो जाते हैं, माने जो समष्टि बाघ है हिरण्य गर्भ का बाघ सदस्य कंडिका में व्याख्या की थी, इसलिए कहा ठीक है। या श्रुति दृष्टा, जो श्रुति के द्वारा देखा गया है, जिसके पास श्रुति है वही उस बात को देखता है, गई बात को ही देखता है, दूसरे नहीं देख सकता। श्रुत्या दृष्टा श्रुति दृष्टा, श्रुति के द्वारा देखी गई जो बात है गई बात, जो चतुर्दश कंडिका में कहा था, प्राकृत अशास्त्रीय अशास्त्रीय अग्राह्य, जो प्राकृत जो अशास्त्रीय शास्त्र का संस्कार जिनमें है उनके द्वारा वो बात ग्राह्य नहीं है दैवी बात, वो तो अध्यात्म बाग में चलेंगे अग्राह्य बाग, वो बाग है पूर्व सिद्ध उपास्य सूत्र रूप, पूर्व में सिद्ध जो उपास्य है सूत्रात्मा, बांग माना प्राण के पुंज ही सूत्रात्मा है, तो सूत्र रूप तस्या परस्ता, उसे ये पर में है जो यहां पर जो पृथ्वी एनम अग्नेश दैवी बाग आवश्यक में पृथ्वी अग्नि पर में है, श्रुति में आया वो बाप की अपेक्षा पर में है, पृथ्वी अग्नि परस्तात अपादानात पंचमी अपादान, वहां से आई है या उपासक में वहां से बाणी से यहां आना है, इसे पर में हो गई है पंचमी हो गई अपादान। आधार आधेयभूत उपास्य सूत्र रूपा, सूत्र बाघ रूपा, जो आधार आधेयभूत कहता सूत्र के बाघ रूप से जो चतुर्दश कंडिका में कहा गया पाक है वो, तस्यावाच पृथ्वी शरीरम आधार पृथ्वी कहा और अग्नि ज्योति रूपम, ऐसा वो आधेय कहा हुआ है, वो जो आधार आधेयभूत उपास्य सूत्र बाघ, वो उपास्य बाघ है वो, अभी उपासक में आने वाली बात अलग हो जाएगी, उसे उसका जन्म होगा वहां से इसकी जन्म होगी उपास्य, तो सूत्र रूपात अपादाना दो अपादान से प्राप्त प्रकृत उपासक फलभूत फलभूत बाच परस्ता, और यहां अभी जो वर्तमान में आने वाले फलभूत बाच है उसकी उपासना करने से इसमें बात दैव्य बात आनी है, ये पर में होने से दैवी बाघ इति प्रथमा, दैवी बाघ में प्रथमा द्वितीय इसलिए है। मनोवत सूत्रीभूत वाचो प्राणवत उपासक प्रसिद्ध विषय तुम भक्तों ही शब्द ही लगाया है पार्थिक में श्रुति स्था या ही कहते ही है, जैसे मन के समान सूत्रीभूत वाचो सूत्रात्मा का मन से यहां मन आना है, सूत्रात्मा के प्राण से इसमें प्राण आना है, इस प्रकार सूत्रात्मा के बाघ से यहां बाघ आना है। कथम सूत्र वाचो लब्धत्म फलभूत उपासक बात से सिद्ध थी, शूद्र सूत्रात्मरूपी जो बाक है जो चतुर्दश कंडिका में जिसका स्वरूप बताया है उस बाक से फलभूत जो बाक है या उपासक में बाक जो आनी है ये कैसे लब्ध स्वरूप वाला हो, कैसे प्राप्त करता है स्वरूप उपासक में ये बात कैसे स्वरूप प्राप्त करती है कैसे सिद्ध होता है, तो सुनाया तो कहा जन्म कहते जन्म जन्म हेतु, तो इसके जन्म का हेतु वो सूत्र बाक है, जो उपासक में आने वाली जो बात है इसके जन्म का हेतु है सूत्र बात सूत्रात्मा का बात, इसलिए ये पर में हो गई कहा, ये जो लब्ध कहा हुआ था ना उसका अर्थ करना चाहते हैं, ततो लब्धात्मक लाभ आया, माने लब्ध माने प्राप्त दुर्लभ प्राप्त धातु है, लब्ध धातु से विस्तार करके लब्ध बना दिया, लब्ध का अर्थ प्राप्त आत्मलाभ अपना स्वरूप प्राप्त हुआ लाभ किया, माने आत्मभाव आत्मलाभ माने स्वरूप शब्दाभ स्वरूप शब्दाभ जिससे प्राप्त किया, तो इसलिए इसमें जन्म का हेतु हो जाता है, वो जिससे स्वरूप का प्राप्ति होती है वो इसके जन्म का हेतु है, यही क्या बता रहे यया माने एशिया, यया बोलो चाहे एशिया बोले हेतु में तृतीया भी होती है पंचमी भी होती है, हेतु सूत्र हेतु में तृतीया विभक्ति करता है, और आगे विभाषा गुणे स्त्रियम सूत्र आता है विकल्प से पंचमी भी हो जाती है, वहां से विभाषा को ला करके बोलते हैं पंचमी हेतु में पंचमी तृतीया दोनों होते हैं, धूमेन बन्यमान बन्यमान ये भी बोल सकते हैं, धूमात बन्यमान ये भी बोल सकते हैं, प्रसिद्ध है पंचमी तो पद का ज्यादा प्रयोग कर देते हैं हेतु में, किंतु तृतीया भी लगा सकते हैं, हेतु सूत्र तृतीया विभक्ति करने वाला है, और विभाषा गुण स्त्रिया में विभाषा है तो विकल्प से पंचमी भी होती है, ये तुम्हें पंचमी की गलती हो जाती है ऐसा है, इसलिए यहां दो बिगड़ा देते मैं बहुबरी समाज दिखाना चाह रहे हैं, यहां लब्ध आत्मलाभ लाभ आया है, जिसे कहते हैं लब्ध माने प्राप्त आत्मलाभ अपना स्वरूप का लाभ, स्वरूप सद्भाव आत्मलाभ माने क्या है स्वरूप का सद्भाव माने जो यजमान में आने वाली जो उपासक में आने वाली बाक है उसका स्वरूप का संभाव जिससे प्राप्त होना है, यया जिससे माने सूत्र पाक्ष द्वारा होना है अथवा यशिया पंचमी यया तृतीय हेतु है जिससे प्राप्त होते हैं तथा तस्या सकाशात परा प्रथमा पर उस बाक के सान्निध्य से ये प्रथमा पर में हो जाएगी, उससे जिससे उत्पन्न होना है उत्पत्ति वाले पहले उत्पन्न होने वाले बाद में होते हैं इसे पर में बात हो जाएगी। कहा उपासक बात सूत्रवात जन्मा सिद्धि इतिहास कहा उपासक के जो वाणी षष्ठंत है उपासक अब जो बाक है ना उसको उसका सूत्रवाचो जन्माशि सूत्रवाच पंचमी है सूत्र के बाक से उपासक का बाक के जन्म की असिद्धि उत्पत्ति नहीं हो सकती है ये शंका आ गई तो कहा वाचम इत्यादि कहा वाचम संस्कृत्य वाक्य स्थान चिन्हित भावनामयम जो चतुर्दश कंडिका में जो वाक्य आया है चतुर्दश कंडिका में है तस्या वाच पृथ्वी शरीरम ज्योति रूपम अग्नि एतावती वाक तावन तावान अग्नि इत्यादि कहा है तावाक तावती पृथ्वी इत्यादि कहा है तो वो श्रुति को सुन करके पहला वो श्रुति सुना माने आयुर्वेदिक वाक के बारे में सुन लिया उसने सूत्रात्मा के वाक को सुना वाचम संस्कृत वाक्य स्थान वो श्रुति वाक्य में स्थित जो वाक है उसको सुन करके चुनुते भावना में और भावना वही भावना करना चाहते क्या उपासना करने लग गया वो उसका मैं समष्टि वाक रूप हूं ऐसे रूप से उपासना करने लग गया यही है यही कहना है बाकियाम सौत्री वाचम बाक्यादेव ज्ञातवा बाकियाम बात जो है सौत्री वाचम जो वाक्य से आने वाले को बाकिया बोला जाता है वृद्धा अच्छा लगा है वाक्य कौन वो जो चतुर्दश कंडिका में आया हुआ जो वाक है वाक्य लक्षण है सौत्रिम वाचम बाक्यादेव ज्ञातवा वाक्य से भी जान करके सौत्री वाच सूत्रात्मा का वाक किस रूप का है माने महान सर्वे ये अनंता सर्वे समा कहा हुआ है ज्ञातवा जानकर त्रिन्नात्मा हम मैं मनुष्य नहीं हूं मैं त्रिन्नात्मा हूं हिरण्यगर्भ हूं यह भावना में पड़ा हुआ है उपासक त्रिन्नात्मा तीन अन्न आत्मा मन स्वरूप तीन अन्न मनवाड़ी है वो मैं हूं उसका पुंज हिरण्यगर्भ मैं हिरण्यगर्भ हूं इस भावना में चिंतन में है अपने मनुष्य भाव में नहीं है वो उपासक हो ऐसा उपासना करने वाला व्यक्ति का व्यक्ति ध्यान बलम उसका जो ध्यान का उपासना का फल होगा वाचम चिन्हते ध्यान के उपासना के फल रूप से वाणी को एकत्रित करेगा अपने वो वाणी अपने में लाएगा वो यही है अतः श्रुति गम्या ध्येय सूत्र बाद उपादानम इसलिए श्रुति के द्वारा जानने योग्य जो था ध्येय जो बाग था जिसके बाद की उपासना की थी जिस बाग की जो चतुर्दश कंडिका में बाप का स्वरूप है अधिवेद बाग की उपादान उपादान है ध्यातृवाचोपति ध्याता के वाणी का उपादान कारण हो जाता है क्यों उसको सुनने के बाद ही वो उस उपासना में लगा हुआ है उसके बाद में इसमें अपने में दैवी बाक आ जाती है उपादान हो जाती है ध्यान साधित त्रिन्नात्म भाव उपासकम कारण ध्यान के द्वारा जो साधित हुआ त्रिन्नात्म भाव अभी मनुष्य भाव में नहीं है वो मैं त्रिन्नात्मा हूं हिरण्यगर्भ इस भाव में गया हुआ है वो कारण हो जाता है अभी जो बाक आएगी दैवी बाक का कारण कार्यत्वाद बाघ आविश्य कार्य होने से बाघ आ जाती है इसमें इसको उपासना का फल रूप बाघ है वो कार्य में आएगी बाघ का भी कारण कार्य प्रवेश कार्यादेश युक्तता कारण में कार्य का प्रवेश युक्त है क्यों पहले स्मृति में बाघ सुना चतुर्दश कंडिका में दैवी बाघ को सुना उसके बाद में उसकी भावना बनाई उसके बाद उपासक मनुष्य भाव में नहीं है मैं हिरण्यगर्भ भाव में उस रूप में पहुंचा उसके बाद में बाढ़ आ जाएगी इसके बाद दैवी बाक आएगी तो कारण अभी दैवी बाक आने के लिए उपासक में आने के लिए कारण स्वयं उपासक हो गया और कारण में कार्य का प्रयोग में सोना स्वाभाविक है देखा है इसलिए उसमें दैवी बाक आ जाती है ठीक है। नन सूत्र से स्वतः सिद्धे पूर्वादि शंका कर सूत्रात्मा स्वतः सिद्ध पदार्थ है उसका जन्म नहीं है स्वतः सिद्ध स्वतः सिद्ध होने पर सिद्ध होने से तदबाग अभी उसके जो बाक होगा सूत्रात्मा का बाक होगा जो दैवी बाक अभी तथा माने स्वतः सिद्धा वो भी स्वतः सिद्ध ही होगी जब सूत्रात्मा स्वतः सिद्ध है पूर्व शिक्षण का है तो उसके जो बाक है वो भी स्वतः सिद्ध स्वतः सिद्धा ये तथा ध्यातृवाचो भी तद अभिनाया और ध्याता का जो उपासक का वाक है वो भी उस सौत्र वाक से अभिन्न है। अभिन्नाया जन्माभावात, इसके जन्म कहां से होना, जो सूत्रात्मा स्वतः सिद्ध है उसके वाक भी स्वतः सिद्ध है, और ध्याता का जो उपासक का जो वाक है ये भी सूत्रात्मा के वाक से अभिन्न है, तो ये भी स्वतः सिद्ध है, वो भी उपासक के वाक भी, तो फिर जन्म कहां से होना, जन्म हेतु तो कैसे बोल दिया आपने, इसका जन्म कैसे हो सकता, नहीं हो सकती है, क्यों स्वतः सिद्ध हो जाएगी, ये शंका है। भिन्न घट प्रदीप दीप्तिवत, हाँ दृष्टांत देते हैं, जैसे घट के भीतर में दीपक रखा गया था, दीपक की जो प्रभा कुंठित थी उस काल में, कुंठित थी, घट को फोड़ दिया तो प्रकाश व्याप्त हो गया, ठीक इस प्रकार यहां भी वही बात अभिव्यक्ति होगी, ये दैवी बात की अभिव्यक्ति होगी, जन्म नहीं, ऐसा पूर्वादि बोल रहा है। भिन्न घट दीपक दीप्तिवत, जैसे भेदन कर दिया है जिस घट का, फोड़ दिया, तोड़ दिया जिस घट को, फोड़ दिया उस घट को, फोड़ने के बाद घट के भीतर में रखा हुआ दीपक की ज्वाला जैसे दीप्ति प्रकाश फैल जाती है ना, अभिव्यक्ति होती है दीपक की, दीपक था पहले से वहां, केवल अभिव्यक्ति, उसी प्रकार ये बात भी जो उपासक में अभी बात आ रही है, ये बात भी स्वतः सिद्ध है, वहां आवरण था, मैं मनुष्य हूं पना से दबी हुई थी, वो पता चला गया मैं हिरण्यगर्भ हूं इस बात में गया, तो उसकी अभिव्यक्ति होगी, बात की जन्म कैसे कह दिया, ये पूर्वादी की शंका है, ये कह रहे हैं। ननु सूत्र से स्वतः सिद्धे, सूत्रात्मा स्वतः सिद्ध पदार्थ है, पूर्वादी बोलता है, तदवाक भी तथा, उसके सूत्रात्मा का बाघ भी स्वतः सिद्ध ही होगी, तथा माने उसी प्रकार, तथा ध्यात्री बात होगी, अब उपासक का जो बाघ है अभी यहां, यह अभी तद अभिन्न आया, माने सूत्रात्मा के बाघ से अभिन्न है, अभिन्न होने से जन्माभावाद, तो ये ध्याता के बाघ के जन्म नहीं हो सकते, क्यों भिन्न घट दीप दीप्तिवत, भेदन कर दिया घट जिसका, ऐसा जो दीपक का दीप्ति होगी प्रभाव फैल जाती है, ठीक इस प्रकार अध्यात्म उपाधि विध्वस्त्या, अध्यात्म उपाधि ध्वस्त्या, अध्यात्म उपाधि को उसने ध्वस्त कर दिया है, मैं मनुष्य भावना में नहीं हो व्यक्ति, मैं हिरण्यगर्भ हूं, यह भावना है ध्वस्त्या, बाचो ऐसे उस वाणी का, व्यक्ति मात्र माने अभिव्यक्ति मात्र होती, अभिव्यक्ति मात्र होनी चाहिए, जन्म नहीं होना चाहिए मात्र, इति आशंक्य, ऐसा शंका पूर्वादि ने कर दी, तो उत्तर देते सूत्राते स्वतः सिद्धम दूषयति, सिद्धम दूषयति, सूत्रात्मा आदि स्वतः सिद्ध पदार्थ नहीं है, सूत्रात्मा भी स्वतः सिद्ध नहीं है, तो सूत्रात्मा की बात कहां से स्वतः सिद्ध होगी, सूत्रात्मा की बात जब स्वतः सिद्ध नहीं तो ये उपासक में आने वाली बात कहां से स्वतः सिद्ध होगी, ये उत्तर देना चाहते हैं, नहीं कहा, नहीं वस्तु स्वतः सिद्धम अन्यथा परमात्मनः, यही कहा, कोई भी वस्तु परमात्मा को छोड़ करके अन्य वस्तु कोई भी स्वतः सिद्ध नहीं है, स्थिति हिरण्यगर्भ समप्रतदाग्रे इत्यादि श्रुति प्रमाण है, पैदा हुआ है, ये कहा नहीं सिद्धम, नहीं वस्तु स्वतः सिद्धम अन्यथा परमात्मनः, परमात्मनः अन्यत स्वतः सिद्धम वस्तु न स्यात्, कोई भी वस्तु नहीं हो सकती, सूत्रादि न स्वतः सिद्धम, ठीका में कहते सूत्रादि जो है ना, सूत्र हो सूत्रादि आदि जितने भी वस्तु हैं परमात्मा छोड़कर बाकी जितने भी वस्तु, द्वितीय नंबर में सूत्र है, पहला पहली सृष्टि है वो सूत्रात्मा, तो सूत्र आदि न स्वतः सिद्धम अनात्मत्वात्, आत्मा ने अनात्मा है, सब आत्मा नहीं है, यही कह रहे सूत्रादि अनुमान कर रहे हैं, सूत्रादि न सिद्धम स्वतः सिद्धम, सूत्रादि कोई भी स्वतः सिद्ध वस्तु नहीं है, एक आत्मा को छोड़कर, क्यों अनात्मत्वात्, आत्मभिन्नत्व आत्मा से भिन्न है, घटाधिवत जैसे घट आत्मा से भिन्न होता है स्वतः सिद्ध नहीं होता, ठीक इस प्रकार सूत्रात्मा भी स्वतः सिद्ध नहीं, सूत्रावादी सारा संसार स्वतः सिद्ध कोई भी नहीं, आत्मा को छोड़ता, ये सिद्धांत करता है। आगे ठीक है, सूत्रादि आत्मवत विद्यमानत्व, सूत्रादि को आत्मा के समान यदि विद्यमान होने पर तो एक दोष आ जाएगा, सिद्धाधिकार है सूत्रात्मा, सूत्रात्मा आदि को यही आत्मा के समान स्वतः सिद्ध पदार्थ मानेंगे, दोष आएगा, क्या सूत्रादेर आत्मवत, जैसे आत्मा स्वतः सिद्ध है सूत्रादि को आत्मवत विद्यमान मानने पर, स्वतः सिद्ध है ऐसा मानने पर, सदैव सौम्य इत्यादि शास्त्र विरोध सार, सदैव सौम्य तुम अग्रे आशित एक अभिवादित, ये इत्यादि शास्त्र का विरोध आएगा, माने अगर शूद्रात्मा को स्वतः सिद्ध माने तो पहले दो थे मानना पड़ेगा, उस शास्त्र का विरोध आएगा, सांदो की स्थिति का विरोध होगा। विपक्षे दोष महा, सूत्रात्मादी को स्वतः सिद्ध मानने पर दोष बताते हैं आगे। ठीक है, सत इत्यादि कहा, सदैव इत्यादिकम शास्त्रम भाजतम से तथा सती, यदि सूत्रात्मा आदि को भी स्वतः सिद्ध मानने पर जो सत इत्येव आदि जो शास्त्र है माने सदैव सौम्य मद्रासी एकमेवादित्यम कहने वाला शास्त्र तथा सती बाधितम से अन्य को स्वतः सिद्ध मानने पर बाधित हो जाएगा शास्त्र, यही अर्थ कर दिया। आगे दूसरे भी हेतु देंगे, ये स्वतः सिद्ध नहीं है। तस्य स्वतो असिद्धत्व हेतुंतर महा, तस्य माने सूत्रात्मा, हाँ जो सूत्रात्मा है ना वो स्वतः सिद्ध नहीं है, उसके लिए दूसरा हेतु देते हैं। दिया दिया जनयते आया है कर्मभिष्ट, दिया दिया जनयते कर्मभिष्ट ऐसा आया, दिव्य कंडिका में बात थी, सारा संसार की सृष्टि करता है यही है। तो मन वाणी प्राण सप्तान्न में आए हुए हैं, सात के तीन अन्न है, वो तीन अन्नों का पूंजा ही वो हिरण्यगर्भ है, मन वाणी प्राण का पूंजा है वो समष्टि, सूक्ष्म शरीर का पूंजा ही तो है वो, यही तो है ना, तो अन्न के अंतर्गत है वो, ये कहना चाहते हैं। देखा धिया धिया धिया धीयति कार्यत्वम दृष्टस्य जगत स्वयं श्रुत्यैव स्पष्टमाख्यातम नातो व्यक्ति नातो भी व्यक्तिरिष्यते, कहते हैं धिया धिया इति कार्यत्वम कृष्णस्य जगत स्वयं श्रुत्यैव स्पष्टम व्याख्यातम, श्रुति के द्वारा ही स्पष्ट व्याख्या हो गई है बात, संपूर्ण जितने भी हैं कार्य कृष्णस्य जगत संपूर्ण जगत, और वो हिरण्यगर्भ जगत रूप है, समष्टि जगत रूप है ऐसा है, तो इसलिए कि ना तो अभिव्यक्ति रिश्यते, इस जो इसमें उपासक में आने वाली जो बात है उसकी अभिव्यक्ति नहीं कही जा सकती, उसका जन्म होना है तो सूत्र रूप से इसकी उत्पत्ति होनी है, जन्म होना है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, सप्तान्नात्मना समस्तस्य जगत हो, जो सप्तान्न स्वरूप सात से अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, सारा संसार सात विभाग में बांट दिया सप्तान्न, सप्तान्नात्मना समस्तस्य जगत, जो समस्त जगत है, धिया धिया जनयते पूरे सात रूप वाला जो समस्त जगत है उसको अपने कर्म और उपासना कर करके पैदा करता रहता है, जनयते कर्म भीत इति स्तृतिया, ये स्तृति के द्वारा स्वयं कार्य तो मुखत, स्वयं हिरण्यगर्भ कार्य में आ गया, क्यों पूर्व जन्म का जो व्यक्ति था यजमान अवस्था था वो अपने उपासना और कर्म के फल स्वरूप से जगत बनाना सप्तान्न बनाना उससे इस जन्म में, तो इस जन्म में कार्य रूप में आ गया, वो हिरण्यगर्भ स्वयं कार्य रूप में आ जाता है, उपासना पूर्व जन्म की है और इस माने इस जन्म में कार्य रूप में आ गया, वो उसका परिणाम स्वरूप है स्वयं कार्य हिरण्यगर्भ, तो कार्य मुखतो दर्शनम स्पष्ट रूप से दिखाया है स्मृति ने, जगदात्मकम तो सूत्रम, और जगत सारा कार्य है और जगत स्वरूप ही सूत्रात्मा है, जगत का पुंजय तो सूत्रात्मा है, अतो न तत् स्वतः सिद्धम कार्यत्वाद गणपति थी, इसलिए ततः इसी कारण से वो जो नशा वो हिरण्य गर्भ है स्वतः सिद्ध सूत्रात्मा स्वतः सिद्ध नहीं है, जैसे कार्य होने से घट के समान सूत्रादे स्वतः स्वतः सिद्ध सिद्धाभाव सत्वाभाव है, सूत्रात्मा आदि का स्वतः सिद्धि नहीं है, स्वतः सिद्धि न होने पर ध्यातृवाचो भी तद अभाव, ध्याता के बाद में भी स्वतः सिद्धता नहीं आएगी, अब ध्याता वाले उपासक वाणी में भी स्वतः सिद्धता नहीं आएगी, तस्या न व्यक्ति देवा, उसके व्यक्ति नहीं कर सकते, अभिव्यक्ति नहीं है, अरे में रखा हुआ दीपक जैसा नहीं है अभिव्यक्ति, किंतु सूत्रवाद अधीनत्व न जन्म फलितम, सूत्रवाद के अधीन होकर के जन्म सिद्ध हो गया, उपासक के बाद सूत्र के बाद के पैदा हो गई, आता है न इत्यादि बताते हैं, ना तो भी व्यक्ति रिश्यते कहा, इसके अभिव्यक्ति नहीं कहा जाता। ठीक है, बाघादे स्वतो असिद्धो हेतु प्रभाव, बाघादि जो है ना बाघ मन प्राण आदि स्वतः सिद्ध नहीं, इसमें अन्य हेतु भी है, आर्तश्रुते है कहा, ये कहते हैं आर्तश्रुते प्राणादि वाचारम्भ शास्त्रत नात्मवत् स्यात् स्वतः सिद्धम उत्पत्त्यादि श्रुते तथा, ऐसा है माने आर्त श्रुति है, अतो अन्यदार्थम, इस परमात्मा से अन्य वस्तु आत्मा से अन्य वस्तु आर्त है विनाशी है, तो हिरण्यगर्भ भी विनाशी है, हिरण्यगर्भ के बाद भी विनाशी है, तो ये फिर ये बात कहां, अविनाशी बात कहां से आएगी? ठीक है, प्राणादि न स्वतः सिद्धम स्यात् इति संबंध, प्राणादि जो है ना स्वतः सिद्ध नहीं हो सकते हैं, ये संबंध करना चाहिए। स्वतः असिद्धत्व सिद्धम अर्थम, स्वतः असिद्ध है प्राणादि, इसमें सिद्ध हुआ अर्थ क्या है, कर्तृ भी क्रियमाण, कर्ता के द्वारा किया जाता है, उपासक ने पूर्व जन्म में उपासना और कर्म के बल पर अपने उपासना धिया धिया जनते आए ना कर्म विषय, पूर्व जन्म में किया उपासना और कर्म का फलस्वरूप इस जन्म में यह सात अन्य की सृष्टि आई है, कर्ता के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उनको, इसलिए कोई ये जो उत्पन्न होता है विनाशी होता है, यही कहना चाहते हैं। कर्तृभि इत्यादि कहा, कर्तृभि क्रियते तस्मात भाव ज्ञान भाव भावना ज्ञान कर्म भी हिरण्यात्मक विदम विश्वम ना तो व्यक्ति ना तो भी व्यक्ति ऋष्यते कहा, ठीक है, कर्तृभि क्रियते तस्मात, कर्ता के द्वारा किया जाता है ये सब, सात अन्न की सृष्टि की जाती है, सात अन्न बाघ मन प्राण भी है, कर्ता के द्वारा की तस्मात, इस कारण से क्या है साधन कर्ता के पास का भावना ज्ञान कर्म भी, उसने उस भावना बनाई और आगे उपासना और कर्म के द्वारा बनाया हुआ है। हिरण्यात्मक विश्वम, ये सारा विश्व तीन अन्न स्वरूप ही है, क्यों वो जो हिरण्य गर्भ ने बनाया हिरण्य गर्भ रूप ही है, ऐसा ना तो व्यक्ति ऋष्यते ना तो अभिव्यक्ति ऋष्यते, इसलिए इस बाड़ी की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, जन्म है हिरण्यगर्भ बाघ से, बाघ अभी आने वाली बाघ है उसकी जन्म है क्या रखा है। ठीक है, सूत्रवाचो ध्यातृवाचो व्यक्ति अनुभवगमो बसर, सूत्रवाक से ध्यात की जो बात बाघ है अभिव्यक्ति होती है, पूर्वाजि ने कहा था जन्म नहीं होना अभिव्यक्ति कहा था, सूत्रवाच पंचमी सूत्रात्मा के बाघ से, ध्यातृवाच षष्ठी जो ध्याता का बाघ है वह उसके व्यक्ति, व्यक्ति माने अभिव्यक्ति, व्यक्ति का था अभिव्यक्ति, अनुपगम बुझे सिद्धांत ने स्वीकार नहीं किया, तो अनुपगम उसको प्रस्वीकार करते नातः ये कहा, ना तो भी व्यक्ति रिश्ते इसलिए अभिव्यक्ति नहीं कही जाती, ये कहा। आत्मा ही स्वतः सिद्ध न सूत्रादि, ये सिद्ध हुआ अब तक, आत्मा ही स्वतः सिद्ध पदार्थ है, सूत्रात्मा भी कोई भी स्वतः सिद्ध नहीं है, परतः सिद्ध है सभी, आत्मा ही स्वतः सिद्धो न सूत्रादि सूत्रादि, अत्र अनेक आगमानुग्रहम है, अनेक आगम है इसमें, अनेक श्रुतियां हैं, अनेक शास्त्र है इसमें, दिखाते हैं ब्रह्म वेदम तथात्म पुरस्गम एवं सत्यर्थवान न सियात अन्यथा सियातमर्थक, छांदोग्य परिषद सप्तम अध्याय में ब्रह्म वेदमिदम भगवान ब्रह्म वेदमिदम सर्वम आत्म वेदमिदम सर्वम पुरुष एव इदम सर्वम ऐसा आया है, टीका में कहा है पुरुष एव इदम सर्वम, ये पुरुषस्तव है जो चकार आया हुआ है ना, पुरुषश्च दिया है तो च है, पुरुष एव इदम सर्वम इत्यस्य पूर्वाभ्याम समुच्चय समुच्चय अर्थ सकार, पूर्व में दो वाक्य बोल चुकी थी श्रुति, ब्रह्म वेदम सर्वम आत्मा वेदम सर्वम, वो दोनों के साथ में समुच्चय करने के लिए चकार लगा दीप्ते, तो दो चकार है वहां पर आगम है ना, तो ये दो दो चकार है वहां पुरुषस्थिति च आगम, ये दो द्वितीय स्तु हेतुअंतरम समुचय, हेतुअंतर समुचय अन्य हेतु समुचय करने के लिए, अन्य भी हेतु है आगे आगा, ऐसा होने पर ये हमारा अर्थ सिद्ध होगा कहा था, एवं सती अर्थवान न स्यात् न, ये षष्ठी का बहुवचन अस्माकम अर्थवान स्यात् अन्यथा स्यात् अर्थ कहा, माने नो माने अस्माकम और न है ना उसका अर्थ नो अस्माक हमारा हमारे मत कभी सही होगा, माने एक ही आत्मा स्वतः सिद्ध है बाकी सब असिद्ध है परतः सिद्ध है ऐसा मानने पर हमारा मत सिद्ध हो जाता है, अद्वैत मत सिद्ध हो जाता है, अन्यथा कहा था नहीं तो हमारा मत सिद्ध नहीं हो पाएगा, अन्यथा कस्यचित अनात्मनोपी स्वतः सिद्धत्व से नहीं, कोई अनात्म वस्तु भी स्वतः सिद्ध हो जाए तो हमारा मत की सिद्धि नहीं होगी, हमारा मत क्या है अद्वैत सिद्ध नहीं हो पाएगा, सर्वम फल हितम ब्रह्म हमारा मत है, ब्रह्म वेदम सर्वम आत्म वेदम सर्वम पुरुष एव इदम सर्वम ये बाधित हो जाएगी सारे भाई, फिर हमारा मत सिद्ध नहीं हो रहा, ठीक है आगे, ठीक है आगे आवेश प्रकार बुभुत्सायाम उत्तर वाक्य प्रवृत्ति प्रतिजानित है। प्रवेश के प्रकार, आवेश और प्रवेश एक ही चीज है, प्र लगे तो प्रवेश, आम लगे तो आवेश, एक ही अर्थ है। आवेश प्रकार बुभुत्सायाम, किस प्रकार दैवी बाक आ जाती है इसमें, किस प्रकार आएगी उपासक में दैवी बाक, जो कृत संप्रतिक वाला है, जिससे संप्रति कर्म कर दिया, कर्म का माने दूसरे अर्पण कर दिया है, इस व्यक्ति को दैव विभाग आती है। कैसे आती है दैव विभाग, यही है आवेश प्रकार बुभुत्सा, अब जानने की इच्छा को बुभुत्सा कहते, बुद्धुम इच्छा बुभुत्सा, जानने की इच्छा को बुभुत्सा कहते हैं, माने बुध अवगमन धातु है, उसे स्नान करने पर बुभुत्सा बन जाता है, बुभुत्सा। उत्तर वाक्य प्रवृत्ति में प्रचार, आगे के वाक्य तीन वाक्य आएंगे, तीन मंत्र आएंगे, आगे तीन कंडिका इस वाक्य में है, माने दैवी बाग के लिए, दैव मन के लिए और दैव प्राण के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, ये कहा है। कथम इति का प्रश्न, कैसे ये दैवी बाग कैसे आती है, इति बक्षति, आगे श्रुति कहती है, कहेगी, कहते हैं का कंडिका है, मंत्र है, पृथ्वी चैनम अग्ने सदैवी बागाविशति, सावै दैवी बाग, यदि एतैव वदति तत्तद् भवति, पृथ्वी चैनम अग्ने सदैवी बागाविशति, सावै दैवी बाग, यदि एतैव बतति तत्तद् भवति, एनम कृत संप्रतिकम, जिसने संप्रति कर्म कर दिया, संप्रदान कर दिया, अपना कर्तव्यता संकल्प समाप्त कर दिया, जिसने दूसरे में अर्पण कर दिया, एनम पितरम, जो पिता है उसको, पृथ्वी में विभक्ति विपरीत है, माने ये पंचमी के स्थान पर चतुर्थी विभक्ति है, और पंचमी से लेना है, व्यक्ति बहुलम का है, विभक्ति गुणा पृथ्व्या, ऐसा अर्थ होगा पृथ्व्या से, क्यों आगे अग्नेश है, यह पंचमी स्पष्ट है, वहां अग्नि का अग्नि है, पंचमी है, या पृथ्व्या ऐसा अर्थ करना, पृथ्वी, पृथ्वी से और अग्नि से, क्योंकि दैवी बाग का स्वरूप पृथ्वी और अग्नि थे, चतुर्दश कंडिका में वाक्य हो गई थी, उनसे वो दैवी बाग है, वो दैवी बाग आविशति, इस उपासक में दैवी बाग प्रवेश कर जाती है, उससे आती है। सावई दैवी बाग, किसको दैवी बाग कहते हैं, वही है दैवी बाग, सावई दैवी बाग, वही है दैवी बाग, कौन, यया, जिस दैवी बाग के द्वारा, यया यदि यदि एव बतती, जैसा जैसे जो जो बोलता है तब तक बहुत वही हो जाता है, अपने लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो, दैवी बाग ऐसी दैवी बाग आ जाती है, ये जो भक्त लोग संतों के पास आ करके आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, वो दैवी बाग के विषय में वो जानते हैं, उनको पता है इन्होंने सारे कर्म समर्पित कर दिया है, ये संप्रति कर्म वाले हैं लोग, ऐसे वाले हैं, तो इनमें दैवी बाग आ जाती है, हमारे लिए माने पुत्र हो जाए तो पुत्र हो जाएगा, वो जानते हैं सब विषय को, इसलिए ऐसा आते हैं भक्त लोग, आते हैं संतों के पास प्रार्थना करते हैं, वो चाहते हैं लौकिक पदार्थ चाहते हैं, किंतु इनके पास दैवी बाग है ये समझते हैं, उनकी मान्यता ऐसी है, होती है ऐसा है। तो पृथ्वी से एनम अग्नि से दैवी बाग आविशति, पृथ्वी से और अग्नि से, दैवी बाग का शरीर पृथ्वी है, दैवी बाग के कारण अग्नि है, उन दोनों से इस एनम माने इस उपासक को दैवी बाग आविशति, दैवी बाग प्रविष्ट हो जाती है। सावई दैवी बाग, दैवी बाग वही है दैवी बाग, कौन, या जिस या बाचा जिस बाड़ी के द्वारा, यद यद एव बदती, जो जो बोलता है तत्तर भवती, वही वही बन जाता है, ऐसे दैवी बाग ऐसी शक्ति वाली है, कहा टीका से देखिए, पृथ्वी इत्यादि वाक्य से व्यावर्तन पक्षम वृत्तान बाद पूर्वक उठापेगी, ये जो पृथ्वी से अग्नि से दैवी बाग आविशति है ना, इसको इस वाक्य का व्यावर्त पक्ष है या पूर्व पक्ष आने वाला है, उसके जो व्यावृत्ति करना है पूर्व पक्ष, जो व्यावृत्ति वाला पूर्व पक्ष पहले रखते हैं, दो यहां पूर्व पक्ष आएंगे, मीमांसक और एक भक्ति प्रपद, दो या पूर्व पक्ष बन जाएंगे पक्ष। वृत्तानुवाद पूर्व को उत्थापित, पूर्व की बातों को उत्थापन करते हुए अनुवाद करते हैं, उन्होंने पहले जैसा कहा उस बातों को लेकर के उत्थापन करते हैं। कहा आठ की टिप्पणी में कहा पूर्व पक्षम या पक्ष माने पूर्व पक्षम, पूर्व पक्ष को पहले रखते हैं भाषिका। इसके द्वारा व्यावृत्ति कर रहा है, इस कंडिका के द्वारा जिसकी व्यावृत्ति कर रहा है पूर्व पक्ष को दूर कर रहा है उसको पहले रखते हैं, ये कहना चाहते हैं। एवं इत्यादि कहा एवं पुत्र कर्म अपर विद्या नाम मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक साध्य तथा प्रदर्शिता श्रुत्या स्वयं एवं। इस प्रकार एवं मन इस प्रकार पुत्र कर्म अपर विद्या नाम, तीन साधन पुत्र है कर्म है और अपर विद्या उपासना, ये तीनों क्या जीतते हैं कहते मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक साध्यार्थता, ये तीनों देवलोक मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक की साध्य के लिए है तीनों, पुत्र कर्म अपर विद्या एक क्रम से साध्य, उस साध्य के लिए साधन है ये तीनों, पुत्र कर्म अपर विद्या साधन है, मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक साध्य साध्यार्थता। प्रदर्शिता ये दिखा दिया पूर्व श्रुति आदि, श्रुति श्रुति के द्वारा ही दिखाया पुत्रेण अयुक्त लोग जय नान्य कर्मणा कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, श्रुति से बता दिया ये सब हो गया है, स्वयं स्वयं श्रुति के द्वारा ही प्रदर्शित हो गया। अत्र केचित भावदुका श्रुति युक्त श्रुति उक्त विशेषार्थ अनभिज्ञ संत पुत्रादि साधनाना मोक्षार्थता बदंती, कुछ मीमांसक लोग हैं भावदुक बहुत बोलने वाले को भावदुक कहते हैं, बद्धातु से अन करेंगे तो बाबद्य बनता है, बाबद्य माने बार बार बोलने वाला अथवा एक ही बार अधिक बोलने वाला, इसको बाबदुक बोला जाता है। तो बाबद्य बनने के बाद में उणादि सूत्र लगा दे रहा हूं, उलुगाद ऐसे सूत्र से उका प्रत्यय होगा, उसके बाद ऐसे अलग द्वारा एकार लोगों का अतो लोगों से अकार लोग बाबदुका बन जाएगा, बहुत बोलने वाला जो मीमांसक है यही है। अत्र केचित भावदुका, कुछ यहां अपने को विद्वान मानने वाले अधिकतर बोलने वाले लोग हैं मीमांसक। श्रुति उक्त विशेष अर्थ अनभिज्ञ, श्रुति के द्वारा कहे हुए विशेष अर्थ को नहीं समझते, अभिज्ञ नहीं अनभिज्ञ है जो भावदुक ऐसे लोग माने मीमांसक की बात कर रहा है, अनभिज्ञा संत ऐसे होते हुए पुत्रादि साधना नाम मोक्षार्थवाम बदंती, पुत्रादि साधन जो होते हैं ना पुत्र कर्म अपर विद्या, ये साधन से मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष के लिए है ऐसा कहते हैं, ये इनका मत है मीमांसकों का मत है। क्यों श्रुति में कहा है पुत्रेण वायु लोगों जैया इत्यादि कहा, तो इन साधनों से मोक्ष हो जाता है, क्यों संप्रदान कर्म कर दिया है, संप्रति कर्म कर दिया है, कर्म अपने पास है नहीं, ये साधन किया था मोक्ष मिल जाता है ऐसा कहते हैं। अब ये बात ठीक है कि नहीं आप विचार होगा, तीन चार पांच की टिप्पणी है। तीन में कहा वैदिक है मध्याय, वैदिक है नास्तिक में नहीं है, वैदिक है पौराणिक भी नहीं है, वैदिक है मीमांसक लोग है, उन्हीं में से कुछ लोग इसी तीन साधन से मोक्ष मिलता है ऐसा कहते हैं। यद्यपि तीन साधन का फल क्या है, सब संसार के अंतर्गत फल है, ये लोग भी संसार के अंतर्गत है, पितृलोक भी संसार, देव लोग भी संसार के अंतर्गत, वो लोग मोक्ष मानते हैं। चार में कहा भावदुका माने मीमांसका, ये मीमांसक लोग हैं, श्रुति उक्त विशेष विशेषार्थ अभिज्ञा कहा था, श्रुति के द्वारा कहा हुआ विशेषार्थ को अभिज्ञा नहीं है, अभिज्ञा न होते हुए कहा। पांच में कहा तात्पर्य, तात्पर्य कहता श्रुति के द्वारा जो कहा गया तात्पर्य को नहीं समझने वाले वो कहते हैं, क्या बोलते हैं आगे कहेंगे, तेसा मुखापिदानम श्रुत्या इदम कृतम, उनके जो मुख को बंद कर दिया श्रुति के द्वारा ही बंद कर दिया, जाया वे अथ प्रजाए और वित्तम वे सत अथ कर्म गुरबिया, ये श्रुति के द्वारा ही उनको मुख बंद कर दिया गया, ये अज्ञानी के लिए है ये कहा। तेसा मुखापिदानम, मुख का जो अपिदान है आच्छादन करना है, मुख बंद कर दिया श्रुति कैसा श्रुतिया इदम कृतम, इस प्रकार किया, आगे बताते हैं किस प्रकार किया, जाया वेश्या इत्यादि पांतम काम्यम, पांत पांत माने मानसिक जो पांत कर्म करके काम्य पदार्थ पाया उसने, क्या पाया काम्य पदार्थ का फल पाया, यही है। तो काम्य पांतम काम्यम कर्म इति उपक्रमण, ये सब के सब एतावत काम करके आए काम्य है, माने जाया में सात अथ पुत्र प्रजाया प्रजा में सात वित्तम में सात अथ कर्म पूर्व एतावत काम, बस यही तो काम है, एतावान भाई काम ऐसे दिया हुआ, यही है काम। उपक्रम पुत्रादि नाम जो साध्य विशेष विनियोग उपसंग आ रहेगा था। दूसरी बात, पुत्रादि को साध्य विशेष के लिए उपयोग लिया है श्रुति ने, पुत्र किस विशेष के लिए है, इसलोक जीतने के लिए है, और कर्म जो है पितृलोक जीतने के लिए साध्य विशेष के लिए है, काम में ही है सब, कामना के द्वारा ही बना है, और उपासना के देवलोक जीतने के लिए है, तो संसार के अंतपाती है, मोक्ष होना संभव नहीं है, श्रुति ने बंद कर दिया उनका मांसों को, ठीक है। जाया में सियात इत्यादि पांतम काम्यम कर्म इति उपक्रमेण, यह उपक्रम आरंभ करके श्रुति ने स्वयं बोला कि पुत्रादि नाम और पुत्रादि जो साधन है उनका मुख बंद कर दिया श्रुति ने ही स्वयं, और पुत्रादि नाम साध्य विशेष विनियोग विनियोग उपसंहारण का, पुत्रादि जो है ना मन साध्य विशेष के लिए उपयोग रूप से उपसंहार भी किया श्रुति ने, मोक्ष मिलने वाला नहीं है पुत्रादि से, यही है। टिप्पणियां एक दो, एक में कहा इत्यादि है ना, इधर भी छह नंबर टिप्पणी छूट करते हैं, तेसा मुखाभिदानम इदम कृतम, छह नंबर टिप्पणी छूटी हुई इस तरह ये कहते हैं। अनेन बक्षमाण प्रकार श्रुति का जो आगे का प्रकार क्या है, जाया में से आदि इत्यादि वाक्य के द्वारा उनका भुगतान दिया इस तरह, दाइने पृष्ठ में एक नंबर टिप्पणी इत्यादि कहा, सर्वमपि पांतम कर्म काम्यम एव इत्यर्थ, जितने भी पांत पांच से होने वाले जो कर्म होते हैं वो पांत ही होता है, फल भी काम्य हो। विनियोग हमारे संबंध पुत्रादि नाम से साध्य विशेष से संबंध, विनियोग ने संबंध का उपसंहार किया है, उपसंहार इनका मोक्ष फल नहीं हो सकता इनका, ये कहना है भाष्य में कहते आगे, तस्मात टिप्पणी है तस्मात ऋण श्रुति अविद्वत विषया, जो ऋण श्रुति जो देते हैं ना लोग, जायमान वै ब्राह्मण जाए थे इत्यादि श्रुति, और स्मृति भी है, ऋणान त्रीण अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेश है, अनपाकृत्य मोक्षं तु शव्यमान ब्रजत अधा ब्रजत कथा, ऐसा मनुस्मृति भी है। तो जो श्रुति स्मृति जो होते हैं ना अज्ञानी को विषय करने वाले हैं, दिमाग सब लोग वो स्तुति कर ले देते हैं, तीन ऋण से युक्त है, तीन ऋण चुकाते चुकाते जीवन चला जाएगा, तो ये तीन ऋण चुकाने से मोक्ष मिल जाता है उनका कहना है, पुत्र के द्वारा, विद्या के द्वारा, कर्म के द्वारा, ठीक है, उनका कहना यही है। तस्मात ऋण श्रुति, जो मीमांसक लोग ऋण श्रुति को ला करके रखते हैं, जायमानो वे ब्राह्म त्रिवीर ऋणवी ऋणमान जाए थे इत्यादि, वह ऋण श्रुति अविद्वत विषया, अज्ञानी को विषय करती है श्रुति, तो विद्वत विषय वाली है, न परमात्मा विषया, परमात्मा वित्ता को विषय नहीं करती वो श्रुति, परमात्मान व्यक्ति परमात्मा वित्त, परमात्मा को जानने वाला जो होगा उसको विषय नहीं करती वो श्रुति, सिद्धम यदि सिद्धम सिद्ध होता है बक्षती च श्रुति आगे कहेगी, चतुर्थ अध्याय में कहेगी, यहां किम प्रजा करिष्याम ये शाम लो यम आत्मा हम प्रजा से क्या लेंगे क्या करेंगे, तो प्रजा शब्द वहां जो है ना कर्म और वित्त का भी उपलक्षण है, विद्या का भी उपलक्षण है, हम प्रजा को लेकर के संतान लेकर के क्या करेंगे, ये शाम नो जिन हम लोगों का, नो माने अस्माकम जिन हम लोगों का, अयम आत्मा अयम लोक, हमारी आत्मा तो ये है, हमारा लोक ये है, आत्मलोक है हमारा, ये पृथ्वी लोक हमारा नहीं है, पितृलोक हमारा नहीं है, देवलोक हमारा नहीं है, हमारा लोक तो आत्मलोक है, ऐसा आगे चतुर्थ अध्याय में श्रुति स्वयं को लेकर बक्षा तीन और चार और पांच की टिप्पणी, तीन में कहते हैं परमात्मा विदित वेद्य, जिसने वेद्य को जान लिया, वेद्य परमात्मा, वेद सर्व ही राह में वेद्य है, वेद्य माने परमात्मा, आत्मा ही है वेद्य, तो विदित है वेद्य जिसका, मान ज्ञानी है जो व्यक्ति, विदिता वेद्यो ये न विदित है, वेद्य जिसका विदित हो गया है ऐसा व्यक्ति, पुत्रादि विषय निरपेक्षत्व, पुत्रादि के विषय में अपेक्षा नहीं रखता वो, जिसको ज्ञान हो गया न पुत्र चाहेगा न कर्म चाहेगा न उपासना चाहेगा। निरपेक्ष पुत्रादि के विषय में माने स्वर्गादि इस्लोक परलोक आदि जो विषय है, पुत्रादि के जो विषय होते हैं, जिसमें निरपेक्षत्व अपेक्षा रहित हो जाता है, निर्गता अपेक्षा यस्य निरपेक्ष तद विषया, उसको विषय करती है स्थिति तद विषया ऋण श्रुति आदि कथम शु ऋणा ऋण श्रुति आदि कैसे हो सकते हैं उस व्यक्ति को, निरपेक्ष है मेरे पुत्र के द्वारा फल चाहिए श्लोक आदि के फल नहीं जाता है वो, तो कैसे ऋण श्रुति उसके ऊपर लगाओगे, यही कहना है। चार में कहा परमात्मा विदिति विरक्त इति आवत, जो विरक्त हो गया तीनों फलों से विरक्त है तो साधन क्यों करेगा पुत्र आदि के द्वारा, विरक्त तीनों नहीं चाहिए, श्लोक भी नहीं चाहिए, पितृलोक भी नहीं चाहिए, देवलोक भी नहीं चाहिए, इसको विरक्त है परमात्मा वित्त इत्यादि का। बक्षती जो पांच है चार चार बाईस चतुर्थ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के बाईस नंबर की कंडी का नाम है, याज्ञवल का इनके सम्मान में आएगा, जनक और याज्ञवल सम्मान में आएगा। अच्छा ठीक है, सर देखें अत्र इति वैदिकात निर्धारित, वैदिकान निर्धारित सप्तमी, तो यहां अत्र केचित बाब दुका श्रुति मुक्त विशेषार्थ अनभिज्ञासंत पुत्रादि सहोदरान मोक्ष वर्धति, अत्र पदाया वैदिकों में से ही निर्धारण, हम भी वैदिक हैं और यमांस भी वैदिक हैं, तो ये निर्धारण में सप्तमी विभक्ति यहां है, अत्र विभक्ति इसके लिए कहा। अत्र इति वैदिकात निर्धारित सप्तमी, वैदिक से में ही निर्धारण करने के लिए सप्तमी विभक्ति है, वो भी नाम से भी वैदिक है। बहुवदनशीलत्व हेतु श्रुति उक्ता, तो बाबदु का अर्थ बहुत बहुत बोलने वाले, बार बार बोलने वाले बाबदु कहा जाता है, यही है बहुवदनशीलत्व, बहुत बोलने के स्वभाव जिसका है उसमें हेतु क्या है, श्रुति उक्ता, श्रुति ने बताया है इसको, ऐसा कहा। मोक्षार्थता मोक्षार्थताम ऋणापकरण श्रुति स्मृतिभ्याम बदंती विशेष, मोक्षार्थताम है ना, मोक्ष के लिए कहते हैं वो लोग, तो कहते हैं मोक्षार्थताम, वो मोक्ष के लिए कहते हैं बदंती, कि मैंने ऋण अपाकरण श्रुति स्मृति में दो का सहारा लेते हैं वो, ऋण अपाकरण के विषय में श्रुति भी है स्मृति भी है, जब तक ऋण नहीं चुकाता तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, तो श्रुति स्मृति उसी को लेकर के लोग बोलते हैं, किंतु वो श्रुति स्मृति अज्ञान को विषय करने वाली है, ये आगे बोल रहे हैं, यही कहा है। नौ नंबर की टिप्पणी के बाद क्यों ये है श्रुति, जायमान वै ब्राह्मण त्रिवेद ऋण ऋणवान जाए थे, जो उत्पन्न होने वाला जो व्यक्ति वो मनुष्य होगा वह तीन ऋणों से युक्त होता हुआ ही उत्पन्न होगा, इति श्रुति है, श्रुति है मनुष्या देवादिन प्रति ऋणो गम्यन्ते, श्रुति के द्वारा मनुष्य जो थे देवादियों के प्रति ऋणी जाने जाते हैं, ऋणी हैं, और अपाकरण इति ये अपाकरण श्रुति क्या है, ऋण अपाकरण क्या है, ब्रह्मचर्य ऋषिभ्यो यज्ञ देवेभ्य प्रजय पितृभ्य, इति श्रुति ऐसा श्रुति है, कैसे ऋण को चुकाया जाता है, ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषियों के ऋण चुकाया जाता है, हमारे वेद पढ़ने के माध्यम से, और यज्ञ के द्वारा देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाएगा, और प्रजा पितृभ्य प्रजा के मैंने पितृवाद प्रजा से संतान उत्पादन होगा, ये कहा। अत्र अनऋणी भवती विशेष, यह शेष लगाना कहते हैं, ये तीनों करने के पश्चात क्या करेगा, अनऋणी हो जाता है, ऋण से रहित हो जाता है, ऐसा श्रुति वाक्य है। और मनुस्मृति में आया है ऋणान तीर्ण अपाकृत्य मरो मोक्षे निवेश अनपाकृत्य मोक्षम तो सेव मानो बृदत्य, मनुस्मृति षष्ठ अध्याय में है, ऋणान तीर्णी अपाकृत्य तीनों ऋणों को अपाकरण करके चुपता चुप्ति करके तीनों ऋण को समाप्त करके मरो मोक्ष तब संन्यास की मन मोक्ष में आत्मा में तब मन को लगाए, पहले जब तक तीन ऋण पूरा नहीं होगा तब तक उन्हीं को चुकाए, अनपाकृत मोक्षम तो ऋणों को अपाकरण नहीं किया, हटाया नहीं, देव ऋण पितृ ऋण मनु इत्यादि ऋण जो है ये ऋण का जाओ चुकाए बिना, तो सेवमानो मोक्षम तो सेवमान, मोक्ष की सेवन करने वाला क्या होता है, प्रजति अध प्रजति अधपात होगा उसका, ऐसा स्मृति में आया। इसलिए ये तीनों करने से ही मोक्ष मिलेगा, इसलिए तीनों ही करना चाहिए, ये मीमांसकों का कहना है। ठीक है आगे, तेषाम इत्यादि कहा था, तेषाम मुखापिदानम श्रुत्या इदम कृतम कहा था, उनका मुख के आच्छादन कर दिया ये श्रुति के द्वारा। आगे जो श्रुति है ना, क्या श्रुति है, जाया वैश्याद इत्यादि पांतम काम्यम कर्म, जाया वैश्याद करके आरंभ होता है, अज्ञानी में यही होता है, अज्ञानी यही शुरू करता है, तो इत्यादि पांतम काम्यम कर्म, सबके सब कर्म पांत कर्म है ऐसा कहा, माने काम्य कर्म है सबके सब ऐसा कहा। यदि उपक्रमण अशोक कर्म करें पुत्रादि नाम से साध्य विशेष विनियोग उपसंहार, जो बात पुत्रादि को साध्य विशेष पर उपयोग किया है, पुत्र के द्वारा इस लोक को ही जीतना है, पितृलोक को नहीं जीत सकता, देवलोक को नहीं जीत सकता, कर्म के द्वारा पितृलोक को ही जीतना है। ठीक है, कथम इति आशंक्य, तो कैसे श्रुति इनका मुख बंद करती है, तेषा मुखापिदानम इति श्रुत्या कृतम आया, कैसे मुख बंद करेगी इनको श्रुति, तब कहते हैं ये शंका करके उत्तर देते हैं, श्रुतेर आदि मध्य अवसान आलोचना, श्रुति का जो आदि मध्य अंत पूरे श्रुति के विचार करने पर ही सिद्ध होता है आलोचना, पुत्रादि संसार फलत्व अवगमात, पुत्रादि जो है ना संसार फल जाना जाता है, संसार फल देने वाले हैं ऐसे जाना जाता है, इसलिए न मुक्ति फलता, पुत्रादि में मुक्ति फलत्व नहीं है, ये सिद्ध होता है श्रुति के आदि मध्य अंत सब विचार करने पर, आद्योपांत विचार करने पर ये सिद्ध होता है कि पुत्रादि जो है संसार फल वाले हैं, मोक्ष फल वाले नहीं है, ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, दस की टिप्पणी कथम कहा, प्रकारम एवं आकांक्षा पूर्वक दर्शन, प्रकार आकांक्षा पूर्वक पूर्वक प्रश्न कर दिया कथम करके, तो उत्तर दिया जाया विषयात इत्यादि उत्तर है, ये कहना है जाया विषयात इत्यादि पांतम काम कर रहे कहा। ठीक है, पुत्रादी नाम इति चकारा, पुत्रादी नाम चकार है भाष्य, इस चकार से क्या लेना है, देवतावान एतावान अभय काम इसको लेना, बस इतना ही तो काम है, साध्य साधन को ही मध्य संग्रह बीच में संग्रह कर देना। यदुक्तम ऋणा अपाकरण श्रुति स्मृति भ्याम पुत्रादिर मुक्ति फलता, जो मीमांसकों ने जो कहा श्रुति स्मृति यही बोलती है, ऋण का अपाकरण करना ही मुक्ति का फल, मुक्ति फल वही है, मुक्ति फल वाले हैं जो कहा, यदुक्तम मीमांसक ही उत्तम, जो मीमांसकों ने कहा था ऋण अपाकरण श्रुति स्मृति ध्यान, ऋण के अपाकरण करने वाले कराने वाली श्रुति और स्मृति है, इसके द्वारा पुत्रादि मुक्ति फल था, पुत्रादि ये तीन साधन मुक्ति फल देने वाले हैं ऐसा जो कहा, उसके उसी मैंने उसको कहते हैं जाया वैश्यात, यही है यहां से आरंभ कर दिया। अच्छा, तस्मात तस्मात एक तस्मात हिरण श्रुतिर अविद्वत विषय, हिरण श्रुति अज्ञानी को विषय करती है, न परमात्मविद विषय, परमात्मविद्ता को विषय नहीं कर सकती हिरण श्रुति, क्यों शरीर भाव से ऊपर है वो जाया में से बोल ही नहीं पाएगा, वो शरीर विशिष्ट ही होगा ना जाया में से आपका आने वाला, वो नहीं हो सकता। ही कहा पुत्रादि श्रुतम संसार फलत्व परामर्शतुम तत्शब्दार्थ, तो तस्मात में आया हो तत्शब्द है भाष्य में आया हो तत्मात तत्शब्द, पुत्रादि संसार फल वाले हैं, संसार फल देने वाले हैं, मोक्ष फल नहीं, ये परामर्श करने के लिए तत्शब्द दिया तस्मात कहा था। श्रुति शब्द स्मृति उपलक्षणार्थ या श्रुति श्रुतिया कहा, श्रुति शब्द दिया, स्मृति तो भाष्यकार ने लिखा नहीं, स्मृति में उपलक्षण के लिए श्रुति स्मृति और अविरत तत्व विषयत्व वाक्य शेषम अनुकूल है कि कहते हैं श्रुति स्मृति दोनों के दोनों कैसे अविरक्त विषय है, कामी को विषय करते हैं श्रुति स्मृति, ऋण अपाकरण श्रुति कामी को है माने विरक्त को नहीं, अविरक्त विषयत्व वाक्य शेषम अनुकूल, आगे वाक्य से चतुर्थ अध्याय के वाक्य है ये आएगा, एक अभक्षति चढ़ा अभक्षति था किम प्रजया करिष्या वो ऐसा द्वयम आत्मा अयम होता, हम प्रजा को लेकर के कर्म को लेकर के वित्त को उपा विद्या को लेकर हम क्या करेंगे, क्यों ऐसा हम लोग जिन हम लोगों का हाँ अयम आत्मा अयम लोग, हमारा लोग तो ये है, हमारे आत्मा आत्मा ही लोग है, ये पृथ्वी आदि लोग हमारा नहीं है, हम क्या करेंगे उनको लेकर, उस आदम को लेकर, ऐसा समय हो गया है मेरा ध्यान। ओम पूर्णमदः।